Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Pomyślmy sobie, że jest audycja, zapraszamy do Trójki. Tak, zapraszamy. Pierwszy raz słucham audycji popołudniowej. Bardzo dziękuję za tę audycję. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrowienia do całego zespołu. Udanego dnia dla wszystkich. I wzajemnie. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Wielkie piękno. Pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde et sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans mon tel amour, comme un peintre qui voit sur ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, dépassant endormi dans mes bras que je n'aimerais jamais. Je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. już prawie 7 minut po drugiej. Miejsca, gdzie czujemy się dobrze, tak w moim przypadku, to zdecydowanie las. Wczoraj też i nawet kilka podgrzybków pojawiło się na mojej drodze. Teraz suszą się na kaloryferze, aby następnie wzbogacić smak świątecznego bigosu. Tyle tak w nawiązaniu do linii nocnej. Teraz pojedziemy sobie pod hasłem Wielkie Piękno, jak co tydzień. Początek dziś... muzyczny francuski pocałunek, dla niektórych nawet trochę zaskakujący, Myslowic z Arturem Rojkiem, który dziś po 19:00, proszę Państwa, będzie gościem Trójki i z którym też do 4:00 na pewno się jeszcze usłyszymy. Tymczasem, skoro noc, to także, no, tak można powiedzieć, Dark Independent. O tej porze Dead Can Dance to wydaje się bardzo sensowny wybór. Irena Dan realizuje niezmiennie, Michał Żołądkowski prowadzi wspólnie. Będziemy z Państwem do 4:00. The black night calls my name, but all roads the same. They lead nowhere. They lead nowhere. Memories. 20 minut po drugiej w programie trzecim, jak co tydzień o tej porze. W przedziale od drugiej do czwartej wielkie piękno, przed momentem Amnesia, Dead Can Dance, wcześniej Opium. Nocna zmiana, bo też warto pamiętać, że o drugiej, trzeciej nad ranem można przecież robić i mówić rzeczy, których nie da się robić ani mówić, na przykład o drugiej czy trzeciej po południu. A wracając do Dead Can Dance, to maska, choć była kiedyś częścią żywego drzewa, jest martwa, jednak dzięki kunsztowi jej twórcy została przesiąknięta życiową siłą. To wstęp, a teraz jeszcze raz rozwinięcie. Jeszcze raz Dead Can Dance. With a Pharisee, layman and fool. drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku. Coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w porze, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną. Błękitne, szerokie okna, jasne smugi od lamp i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne, szerokie okna, jasne smugi od lamp i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne, szerokie okna, jasne smugi od lamp i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam. Miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze, w doliny nadpływa gór cień. Cicho odwieczesz, już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas ciemnym nowiu, chłodniej, chłodniej, boisz się. Nie ma się czego bać, nie ma się czego bać. To tylko księżyc idzie, srebrny w chusty braci. I tylko cicha trawa, trawa wśród kamieni. Wiesz, ludzie, ludzie są dziećmi dużymi. Błękitne, szerokie okna, jasne smugi od lamp i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam. Wielkie piękno, to i pięknie. Z repertuaru Marka Grechuty, twoja postać WW i Spięt. Nieco ponad 2 lata temu na żywo miałem okazję słuchać tego utworu. w Bielsku Białej, w Filharmonii. Śpiewali też między innymi Basia Wrońska, Tomek Organek, no i właśnie Spięty. Wspaniały koncert, to już jednak jest historia, a przyszłość koncertowa trójkowa jest taka, że już w najbliższą niedzielę Spięty na żywo w studiu i także ze studia Agnieszki Osieckiej, oczywiście na Myśliwieckiej w Warszawie. Początek w niedzielę po serwisie, czyli kilka minut po 19. No to jak słyszymy, Spięty jeszcze dwa razy nam pośpiewa. A po nim już będzie bardziej black niż blue. No. zawsze jest za co dziękować. Dźwięk czyniąc dźwięk, czyniąc. Dźwięk czyniąc dźwięk, czyniąc. Dźwięk czyniąc dźwięk, czyniąc. Choćby tak, dźwięk czyniąc. Ogłaszam stan upadłości kolan, by te dowód dały, że na prostą wdzięczność nie jestem za mały. Zawsze jest za co dziękować. Zawsze jest za co dziękować. Na tym Bożym Wszechświecie, w najlepszym czasie, na najlepszej planecie. Dźwięk czyniąc, dźwięk czyniąc. Dźwięk czyniąc, dźwięk czyniąc. Dźwięk czyniąc, dźwięk czyniąc. Choćby tak, dźwięk czyniąc. Zawsze jest za co dziękować. Czynienie na żywo z Piętego w Trójce, przypominamy, w niedzielę po 19:00 specjalny koncert. To teraz granie, tak jak zapowiadałem, bardziej w kolorze black. Facet, który nie żyje już niemal od 15 lat, a jest uznawany za jednego ze 100 najlepszych wokalistów wszechczasów. Grał też na basie. Peter Steele na czele grupy Type O Negative przez 20 lat do 2010, czyli jak łatwo policzyć, od 1990. W 2010 właśnie zmarł. Trzy utwory, o tym trzecim nieco później, to na razie kolejno Christian Woman, a później Everything Dies. Forgive her, for she knows not what she does. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her. She'd like to know. Thank you. Wielkie Piękno. Zaledwie i będzie punktualnie trzecia, niezmiennie program trzeci Polskiego Radia. Everything Dies i Typo Negative. Jakby zastosować tytuł Anioły i Demony, to on bardziej, no przynajmniej z wyglądu, pasuje do tej drugiej frakcji. Pasował Peter Steele, nazwisko prawdziwe Ratajczyk, polskie pochodzenie ze strony ojca i babki. Zmarł 14 kwietnia 2010 roku na sepsę. To jeszcze szczypta tego gothic metalu z podznaku Tape Negative, utwór, który kojarzy się także z filmem Underworld, czyli Wolf Moon. I will tease you all the same.